sama uta otanya waka uta wanya wasawa sunan mai iyawa Allah mai hanawa sunan kai ke rabu sarki rabbi kai ne muke bauta ba da wasawa uta otanya waka uta wanya wasawa salati ba iyaka manzo annabinka soyayya na masalinka bimbin ka sai ana san rasul soyayya ba da wasawa uta otanya waka uta wanya wasawa sarwai sata bi aina dubai sarati kai ta mai mai tawa gun masoyi na rayuwa ta ba da wasa uta otanya waka uta ba da wasa ba wata bambarinta malbarani ka bata ka san zama yi kulata Allah ka san zama mai biyayya biyayya ba ta wasa uta otanya waka uta ba da wasa ba haifi na bambarin shi Allah ne ka bashi ka san zama yi kulashi Allah ka san zama mai biyayya biyayya ba ta wasa uta otanya waka uta ba da wasa ba kai kyauta gare ni na rukunta na sagodiya samanta yayye na da kanne ya zama sunsogon ka ba da wasa ba uta otanya waka uta ba da wasa ba Allah kai kyauta gare ni na rukunta na sagodiya samanta soya na abokai ya zama sunsogon ka ba da wasa ba uta otanya waka uta ba da wasa ba bukatina ta taraina waka sannuhina ya man daban amina soyin da bai da tamka agon ka soyayya ba da wasa ba uta